Na, megint eltűnt a Stream Deck. Ez a technika! Ez az őrületes technika! Őrületes bring a game! Hajthatatlan négy kerék! Ez ilyen rádiós energia. Ez energia. Az! Nem ilyen iszél. Végre átjönnek a Balázséktól is! Jó, van ez így. Hogy vagytok? Ezen a mai napon, amikor megint botrányok vannak. Na, nincs semmi hír úgy. Nincs. Tudom. Nincs. Na mindegy, hát majd azért beszélgethetünk dolgokról. Na, így beraktál dolgokat te is. Igen. She life. Egyszerűen nincs. Tudod, mi a hír, amit elfelejtettem múltkor mondani? Hogy újraindult a Happy Hour, de most már Happy Hour Show. Igen. Úgyhogy hajrá, fiúk. Végre visszatértek. Végre egy kis felpesdül az élet, egy kicsit konkurencia van, ezt már szeretem. Ez éltet. Bár elmetek nem megy élőbe, csak vágva. Nem megy élőbe? Nem. Úgyhogy ez olyan fura. Sajnos a Twitch-en már nem. Mondjuk eddig se kellett, mert amúgy más időpontban volt, szóval... Te voltál gyáva ott? Eltoltad a Happy Hour-ról? Nem, hanem egyszerűen így jön ki, mert reggel óviba kell vinni a gyerekeket, stb. Ez egy ilyen műsor. Hogy lehet? Nem élőbe. Olyan fura. Nem tudom. Biztos, hogy van, aki fölveszi. Na. Én nekem is már fura bármikor úgy műsort fölvenni, mindenhez benyomjuk a Twitch-et, meg ugye a YouTube-on is megy élőbe. Egyszerűen nem tudod elviccelni. Úgy érzem, hogy a falhoz beszélek, meg úgy olyan fura. Van olyan videó, amit úgy kell felvenni, és azt mindig ilyen fura érzés, és sokkal jobb, hogy így. Az ember egy kicsit más mindsetbe kerül, hogyha élőben van. Igen, ez ilyen fegyver van rád tartva, hogy ne mondjál nagy hülyeséget. Mondjál valamennyire nem hülyeséget. Igen, az ilyen szponzor felvételeknél nem tudom, minden másik részén eltrollkodás, meg hülyéskedés. Ez is sokkal jobb, itt komolyan beszélünk, és nem hülyéskedünk, és trollkodunk. Na tessék, panaszkodj a kutya Microsoftról. Én a Microsoftról sosem panaszkodok. Igen, valamelyik nap baj volt ebből, megint frissített a Microsoft. Nem baj van. Azt tudod, miért lehetett, Ádám? Miért lehetett? Mi történt? Azért, mert a Microsoft ideiglenesen leállította egy Windows 11 frissítés terjesztését, telepítési hibát produkál. Mi? Miért van még Windows 11? Hányas van most? Vista? Vagy mi van most? Nem, most van 11. Most van 11? Igen. Vagy nem? Szerintem most van. Most a 11 az új. Nekem még 10 van. Utóbbi egy évben annyira elszaporodtak ezek a nagyon rossz update-ek, hogy már így bevált szokássá vált, hogy letiltják. Nem szabad update-elni. Ilyen patch verziók alapján update-elik az emberek, mert így tönkre vág mindent. Úgy látszik, a vibe kódolás átvette a Microsoftnál is. Nem, a izé vette cloud. A cloud, hát az a vibe kódolás. Az AI csinálja, te meg csak írogatod neki, hogy jó van, de most... Lehet, hogy jobban járnának, hogyha átvenni. Hát ez alapján nem. Ki tudja. Ráadásul ugye a Microsoftnál nem cloud van, hanem OpenAI, vagy saját szarjuk, úgyhogy vagy hát az OpenAI szarja lehet azért rossz. Óvatosan hát a frissítésen mindig óvatosan, szerintem ahol valós munka folyik, számítógépeken is fontos, hogy minden nap menjen, ott valószínűleg egy csomószor még Windows, nem tudom, előző verziók vannak, nem is 11, hanem 10, meg ilyenek. Mivel bármikor frissít az ember, akár drivert, akár Windows, szóval örül, hogyha végre összeáll és működik, de hogy csak egy dolgot lefrissítesz, mondjuk a Windows-t, akkor kiderül, hogy az le kell frissíteni a drivert, az le kell frissíteni a programot, stb. És aztán minden, ami eddig működött, elcsesződik. Szóval az ember mindig örül, hogy na jó, most működik, és akkor most nem szabad semmit frissíteni, örülni kell, hogy működik, hogy a 3-4-5 dolog, ami együtt kell, hogy dolgozom, ami épp összeáll. Az a kedvencem meg mindig ezekben, hogy egyszerűen néha csak így nem tudunk megoldani tekivel a technikai dolgokat, és hát most már főleg ő, és újra kell indítani, és akkor megoldja. Néha kétszer kell újra indítani. Az a legjobb, a kétszer, igen. De hát hogy? Miért ez a megoldás, hogy újra kell indítani? Más, meg azt üzenem a Windowsnak. A Windowsnak? Mr. Windows, de jön hátra. Mr. Windows, szerintem most már el lehetne hagyni a számozást, nem? Abban a korban, amikor a Mac-nél is mindig van neve, de hogy így az a macOS, és akkor mindig frissül, de hogy így az emberek így nem tudják, hogy most épp melyik, hogy lenne egy Windows, és akkor így az frissül, vagy előkezdődik. Szóval a Mac-nek könnyű dolga, mert a saját termékeire rakja az operációs rendszert, ezt azért nem lehet kivitelt. Már a 2020-as években már lassan lehetne az, hogy nem lehet, van mert, a Windows, és akkor mindig van a legfrissebb verzió. De nem, mert most van egy PC-d, egy 5 éves, és hogy állandóan az új PC-kre frissül, akkor az visszafele azt azért 5-10 évre nem lehet kompatibilis. Vagy hát, de lehet, sőt, de tudod, is, van, de van attól még, oda van írva, hogy ez a 11.2-es verzió. Jó, de az új macOS-t tudod rárakni egy 10 évvel ezelőtti MacBook-ra. Egyszerűen nem kompatibilis. Nem vagyok benne biztos, de... Én biztos vagyok benne. Amúgy most volt képzeld a magyar állam igazgatástól még, nem tudom, Windows 98-on, meg most, XP. Hát, most volt a Mr. Who's the Boss, aki ilyen összevetett Windows-os meg Mac-es laptopokat. Kicsit lemaradtak bizonyos dolgokban amúgy a Microsoft. Ez mennyi ideje lemaradt? Ilyen rendes munkákkal, mondjuk ilyen videóvágásra már egyre többen használják majd egyszerűen. Pedig régen emlékszem, hogy azért előnyben voltak, csak mióta ez a saját chipjük van az Apple-nek, azóta azért eléggé felpörögtek a dolgok. Mit várunk Microsofttól, hogy a Windows 8 után a 10 jött? Számon is se tudnak bezni. Azért már 9-et nem szoktak beválni, mert 9 az olyan, hogy már majdnem kerek. Akkor már legyen 11... 10, ez szép kerek. Az Xboxnál is ilyen teljesen agyhalál izé van, hogy így 360, X... Idén jön a PS, az új PS jövőre jön, nem idén jön? Idén jön már az új PS. Már bejelentették volna, hogy idén jön. Nem. Na jó, ezt hagyjuk meg a VR időszakra jön. Kurva elmértünk hozzá. Nem, szerintem már nem. Jövőre? Főleg most, hogy nem lehet chipet venni, meg RAM-ot, meg semmit a hülye jel miatt, úgyhogy szerintem nem lesz ebből. Inkább elhasztották, mint hogy előbb jön. Tényleg most még mindig nagyon drága a RAM? Persze. Igen, a videókártya, most a RAM. Sőt, már olvastam, hogy a CPU-k is drága. Minden, amiben szilícium van, azt így fölvásárolják. Azért, hogy a klót tudjon dolgozni helyetted. Azt kirúgjanak mindenkit, és talán nem tudom, ki fog... Mi lesz a világgal? Mi a végcél? Én azt nem értem, hogy mindenki verset ír, vagy én nem tudom. Miből lesz pénzünk? Meséltem utóra Claude-ról, hogy miket tud már. Rendesen dolgozik az emberek helyen? Nem, a gépetben mindenfélét tud csinálni. Én most már kicsit messzebbre ment, mint a ChatGPT, hogy beírogatsz valamit és válaszol. De én nem tudom, nem használtam még. Majd azért próbálni. Programozók írják meg, hogy mennyire izzadnak. Én azt akartam, hogy a Tradíciók Alapítványnak megcsinálom a honlapot egy streambe gyorsan, 2 óra a Claude-dal. Csak az annyi, hogy be kellett volna setupon, és hát 0 perc idő van. Na. Hát figyelj, ezt nem a Radics fizetne neked rengeteg. Hát. Vagy lehet, hogy direkt nincs ez a honlap. De azt sem megcsinálhatnál G-portában. Még mindig nincs a Tradíciókért? Még mindig nincs. Nem érted, hogy most átmenetileg az informatikusok nagyon lassan dolgoznak. Nagyon. Igaz, hogy egy alapítványnak a webből, ez amúgy még AI nélkül is maximum egy fél napot venné. Kb. Csak a képeket kéne feltölteni, hogy mire költötték a pénzt. Hát ilyen menüpontokat, kapcsolat, képek, igen. Jó, de mondjuk pár kép. Az a baj, hogyha nincs kép, akkor minek csinálj honlapot, mert tök kínos lesz, amikor nincs rajta kép. Hát mondjuk az elszámolás lehetne. De amúgy igen, a képek... Elszámolás egy fideszes honlapon. Hát egy alapítvány, nem? Jó. Nem kell már elszámolás, megcsinálták a törvényt, hogy már nem kell elszámolni se. Hát akkor azt beleírhatnák. Na, mindegy, na. Jó. Úgy odaírnám az elszámolást, csak nem muszáj. Hát nem muszáj. Hát akkor ott lenne, hogy elszámolás, arra költöttük, amire kértük. Azt is ki lehet írni. Igen. Ez beismerő vallomás lenne, de törvényes. Ugye ez egy ilyen ország, ahol a tolvajlás az teljesen törvényes. Még. Kérdezik, hogy melyik programozó traumatizált engem. Miért tűnik úgy, hogy traumatizált bárki? Ha más nem, a barna volt az. Én nagyon szeretem a programozókat. Csak tudom, hogy a nézőnk nagyon nagy része. És sok programozó van, aki néz minket, mert ez pont olyan munka, ami mellé be lehet rakni streameket, videókat, és amúgy megnézném, hogy melyik munka az, ami így viszonylag felül reprezentált a nézőink között, mert hogy olyan, hogy így tényleg a háttérbe beraknak minden, kell nekik napi 8 órányi tartalom, ami valahogy amit hallgatnak, miközben dolgoznak, miközben a Cloud dolgozik helyettük. És addig csinálni kell valamit, igen. Amíg tölt a... És biztos van egy csomó ilyen munka. Lehet, hogy kamionosok is csomóan vannak, hát nem tudom, műtét közben lehet? Szerintem minden home office, ahol nem kell meetingelned, meg más emberek állandóan interaktálnod, max chaten. Mi ez vagyunk a baráték helyett. Hát igen, én azért raktam be mindig valamit, amikor home office voltam, hogy ne egyedül ülj, vagy legyen valami ilyen emberi hang, vagy valami, ami nem csak így... Mi vagyunk az emberi hangjuk. Igen. Ha. Amúgy meg ilyen, nem tudom, ilyen repetitív munkára, nem tudom, egy földen spárgát kiúzigálni a földből, például arra is tök jó lenne. Meg nem tudom, ilyen kisgyerekes édesanyák, édesapák, ott is még a gyerek az hallgathatja, nem fog föl semmit, de te meg otthon kell lenni vele, hogy ne ölje meg magát, úgyhogy szóval arra pont jó. Jaj, itt vagyunk veletek, hogy vagytok, minden rendben? Mosogatás. Mostanában ugye... tudom, hogy kicsit nehezebb, de kitartás, közel a tavasz, hogy a rendőrség is kirakta. Még 12 közel... nap? Igen, hát amúgy is jó idő lesz megint, és tudom, hogy most egy nehezebb időszakod van, de hidd el, hogy túl leszel ezen is. Egyszer mindenek vége szakad. Megjelent a Ray új albuma, és gondoltam, ezt azért jelzem, hogy ez fantasztikus lemez lett szerintem. R-A-Y-E, így írják a Ray-t. És az első albumát is nagyon szerettem, meg előtte ilyen nagyon szurkoltam neki, hogy összejöjjön, mert az első album nagyon jó volt, hiszen nehezen jött össze neki, mert előtte is már mindenféle számokban szerepelt, és ez meg egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen 17 számos, 1 óra 15 perces album, amúgy, és ilyen, tényleg mindenféle stílus van rajta, az ilyen nagy zenekaros dolgoktól, jazzen keresztül át, az ilyen klasszik, ilyen hip-hop vibe-okig, meg elektromosság is, de így inkább ez a jazzes vonal van, szerintem olyan, mint egy ilyen régi amerikai 60-as évekbeli film. Amúgy szerintem nagyon jó album, úgyhogy hallgassátok meg, hogyha akartok valami olyat hallgatni, amiért szerintem lesz diskurzus a következő években erről a lemezről. Ezt gondoltam ajánlom, majd bővebben lehet, hogy majd beszélgetnek róla a kultúrsokban is. Voltunk izében, a Szigeten is volt egyszer, és elránciláltam a Duszka Petit, és így teljesen lenyűgözte a csaj. Nem a Ray, hogy mondják, ellen, de hogy élőben gyakorlatilag minden nagyon jó. Én azt vettem észre. Sajnos nem. Jó, nem, most nem a Nagyferúról gondolok, de hogy akár egy koncerten voltam. Fantasztikus hangja van amúgy. Jó, én értem, szóval csak hogy ilyen... csomószor van az, hogy nem tudom, fesztiválkon voltunk, és valami koncert ment, nem is tudom ki, és tök jó volt. A zene, a feeling, minden. És talán így utólag rákerestem, ez jó volt, és hallgattam, és ez nem jó. És nem tudom, mint élőben mindig valami sokkal jobb a varázsa a zenéknek. Most ezt nem a Ray-re mondom, hanem hogy nem tudom, számomra néha csalóka tud lenni élőben, mint ha minden egy ilyen kettővel jobb lenne. Hát azért nem mindenkinek van egy ilyen színpadi energiája, vagy nem mindenki tudja jól előadni. Sajnos én már voltam koncerten, ami annyira nem volt erős, mint egy lemez. Például Poppy azt szerintem jobb lemezen. Igen, de mindegy. De lehet, hogy csak be vagy rúgva tényleg. Lehet. Meg örülsz, hogy végre napsütés van koncerten, mondjuk fesztiválon. Hát nehéz, lehet, nem boldognak. Ilyen hormonok, igen, benne vannak a szerzetemben. Aztán, amikor ott van a sötét szobába hallgatom, és sétálok a BKV buszon. 20 van, az jó élőben. Igen, lehet, hogy Barba Negra se segít, mert néha ott azért a... Szerintem nem rajtuk múlik, mert a Heilung nagyon jó volt. Én attól nagyon féltem, hogy szar lesz egy Barba Negrába, és annyira jó volt a hangzása, hogy valószínűleg inkább azon múlik, akik mennek oda, nem pedig a helyen. Úristen, mit nyitott? Ez már egy 2-3-4 hónapja. Mi ez itt barna? Te raktad ide? Nem én raktam be. Ez She Life cikk. Biztos nem én voltam. De nagyon régóta görgetjük, mint ez egy ilyen ganajtúró bogár. Igen, de hogy ezt csak beraktam valamik napra, és úgy itt maradt a doksi, úgyhogy ránézhetünk. Mert a közös csetekről van szó. Ha te is csinálod, hagyd abba. Ami már kicsit ilyen összeszedetlenek a She Life cikkek. Régen azért rendesen pontokba voltak szedve, most már a ChatGPT, ami ezeket meg... Vagy, bocsánat, kiírt ezt. Fodor Borbála. Na, tessék, akkor nem, ezt rendes ember írta, kész. Csak kitörölt az emojikat. Igen. És itt fontos, hogy ugye mindenki csetel non-stop, a nagymamád is, meg te is, és fontos, hogy megtanuljuk ezt kezelni. Amúgy szerintem a chatben nem lehet, na szóval nem a kriminális csetelni. Mi? Hát, hogy az, hogy mindenki félreért minden, teljesen máshogy ért. Más vibe-okban van, és akkor főleg, hogyha valakit nem ismersz annyira, nekem stresszes néha olyanokkal csetelni, akit nem annyira ismerek, nem tudom, hogy most mit, hogyan ért, vagy most utál, vagy nem utál. Mindig azt képzelem, hogy most utál, nem? Azért ritkán csetelek olyan, akit nem ismerek. Meg vannak emberek, akik szavanként enter. Meg ilyen nagyon sok smiley-t használnak, miközben élőben tök mások. Nagyon érdekes, hogy ez hogy alakul ki. Ez ilyen boomer dolog, sok smiley-t használni. Vagy csajos dolog? A franc tudja már. Inkább boomer. Igen. Nem tudom, én amikor vendéghét volt, és akkor kellett embereknek írni. Az olyan fura volt, hogy nem tudsz ilyen laza lenni, hogy most nagybetűvel kezdem mondani. Szevasz, kicsi... szosz, mi van gyerek? Jössz. Tudod, ki vagyok? Én rá, SMS-be írtam rájuk, szóval, hogy még csak nem is az, hogy chat. De az chat végül is. Boomer chat az SMS. Hát most már amúgy... Pénzes chat. Most már a... Ugye régen az iMessage... Az iPhone-ok között így ingyen volt. Most már nem, akkor uram de hogy azon átmentek infók, amik máshol nem, de most már új standard van, és most már egy iPhone és egy Android között is átmennek olyan dolgok, hogy képek, nem kell MMS-t, meg smiley-kat rakhatsz rá, meg most már van valami rendszer, hogy az iPhone és Android között is működnek ezek a dolgok, csak onnan tudod, hogy zöld, hogy Androidjuk van. Valami ilyesmi. Megkülönböztetés. Szóval vigyázzatok. Komoly dolgot csak telefonban. Mi? De ezt most mondod? Igen. Majd, hogy telefonhívásban? Két mondatát többet kell írni, akkor az használhatatlan. Akkor muszáj felvinni. Igen, két mondatnál. Hát mert érted, egy óra csetelést, egy 10 másodperces telefonhívás kívül. De csetelnete legjobbakat veszekedni. Tök félreérteni másikat. Jó, de az csoportüzenetben viszont már. Csoportüzenetben. Még volt már valami veszekedés. Dobjunk már be valami veszekedést a baráti társaságban. Valami politikán. Most itt mit kell meg, hogy mit ne csinálj, azt nézzük már meg. Mert lehet, hogy te csinálj. Mémek, videók és láncüzenet. De azt írja, nem minden vicces. Tehát azt hittem, hogy a mi generáció már gifekbe kommunikál mindenre, csak keresed, hogy milyen gifet lehet írni, nem? És belőlem az időt. Lehet, hogy ez is boomeres amúgy. A legrosszabb, amikor a Google-ben kell keresni gifet, és lementeni, mert nem tád meg a hülye wifi, meg faszom tudja, amikkel le vannak szűrve. Te is, meg sajnos sokan, én is valószínűleg túl sok energiát belefetszünk, hogy a tökéletes gifet megtalálni. De valamilyen annyira jó. Sokkal jobb. Sokkal kifejezőbb, mint egy üzenet. Szerintem. Én tudnék csak abba kommunikálni, szerintem. Hát, igen, hanem de szerintem az Z-generáció nem szokott gifeket küldeni. Igen, nem, lusták rákeresni. Tényleg? Ez Z-generációs írja meg. Hogy szoktak kommunikálni? Hány évesek az Z-generációsok most? Most már? Vagy már alfa is van? Hogy van ez? Még mindig a Mike... Egy fiatal írjon már valamit nekünk, de könyörgöm. Még mindig Minecraftoznak? Hogy van ez? Most a Riz az még van olyan szó? Vagy Fem, vagy valami. Fem? Vagy ez már boomer? Én nem tudom, azt erről lemaradtam. Mikor illik írni? Amúgy ez nagyon boomer ez a... Amúgy írni szerintem mindig illik. Én van, hogy tudom, hogy valószínűleg már alszik, és akkor megírom, majd megnézi reggel, mert azért a legtöbb embernek remélhetőleg már be van állítva, hogy... Hát az ő felelősség, nem az enyém. Igen. Nem? Tehát, hogy... Igen, mondjuk én nekem be van állítva, hogy automatikus, nem tudom, 10 után ilyen ne zavar üzemmódba kapcsolja, és akkor... De lehet, hogy valakit felébreztek egy SMS-sel, vagy... Azt még értem, hogy az iMessage meg ilyenek azok értesítést kap, így napközben is róla, de hogy Messenger meg ilyen szarokról valaki hangértesítést kapjon, na, azt nem tudom elképzelni. Hogy valaki pittyegnek a telefonja. Egyfelől egy telefon mindig legyen lenémítva. Nem is kéne, hogy hangot kiadhasson ilyen szinten, de hogy éjszaka is pittyegjen, nem tudom. Az életminőségjavító, amikor letiltottam minden értesítést. Csak, nem szabad értesítést. Csak a bíréről kapok, mert ugye ott hát az a lényege. Igen. Meg a Viber, mert anyámat kommunikál velem. Ennyi. Sem, én is. Minden, tiltsatok le minden. Facebook értesítés, Insta értesítés, mindenképp le kell az összes szart. Semmi ne értesítsen. Amikor belépsz, megnézheted, de hogy ezek annyira fölösleges impulzusok, hogy csak így kizökkentenek. De letennéd a telefont egy pillanat, és már jön. És akkor mi? E-cipő akció gémérő. Ki a faszomat? Azért nem érdekel. Leteszed, megint. Mi ez? A Pityu írt a foci csoportban, amiben 3 éve nem írtál bele, hogy izé valaki jöjjön már focizés. Szóval, nem. Pont tegnap, vagy tegnap előtt volt, néztünk valamit, és a feleségemnek ilyen, nem tudom, 9 vagy 10 előtt még van értesítés kb. Üzenetekről biztos, hogy üzenetenként ping! Fú, és tudod, ilyen csoportos beszélgetés, tehát egy percenként, vagy mi az, egy másodpercenként, tehát valami is így, tehát 3. után van, ném is már le, hát ez így életképpen, és akkor... Én kiakadok attól is, ha valaki filmezés vagy sorozat közben ránéz a telefonjára. Én azt akarom, hogy... Maximum az órát. Az egy órát szánjuk erre, de így csak ránézek, mi van, és így nem lehet, a filmművészet ott megy. Hát nem csak a filmművészet, bármi kivesz, amúgy. Kivesz belőle az egész, olyan, na mindegy ez. Ennyit lehet maximum filmezés közben. Hány óra van? Ez az volt. A hány óra van? Hát igen, néha esetleg jó, kíváncsi vagyok. Na jó, nem tudom, hogy cikk. Uram Isten, menjünk már innen. Nem minden vita való a közös csetben. Én nagyon imádom, amikor ilyen borzasztó kínos szituációk vannak. Ja, az jó. És jó. Én nem élvek az áldozata. Ja, de az általában igen. Nyilvános vita legtöbbször csak ez... még több feszültséget hoz, és később írtó kellemetlen is tud lenni. Jó, hogy egy baráti társaságban más a vita, de biztos vannak olyan ilyen közös csetek, ahol amúgy nem ismerik annyira egymást az emberek, és akkor ott igen, biztos van ilyen. Mi az legény búcsú chat, tudod, két ilyen random ember összeveszik. Miért ennyi pénzért? És akkor ott megy, hogy most ki, merre, hogyan méri meg. Ennyi is meg annyit szerintem már nagyon sok idő elment. És az, amit megint ott első, az nagyon hosszú. Jó, de neres. Rá se néztem amúgy. Az emberek azok azt gondolják, hogy csak a politikai hírek számítanak, ami nem igaz, és remélem, hogy egyre kevesebbet kell. Hát ebből a két hétben, Ádám, amilyen a... Hát igen. Sajnos nem lehet pihenni. Nem lehet pihenni. Na, be ezt a két hetet még kibírjuk. Két rövid hét? Ja, a húsvét miatt ugye most már csak 7 munkanapról van szó. Várja, ezzel együtt, ez most... 7 nap áll. Ezen a héten ez 3 rész. Igen, és jövő meg 4. Akkor már csak 7 rész van a NER-ből. Remélhetőleg. Hát meg az átadás. 9 rész múlva már a választások után leszünk. Nem, 8 rész múlva. 7 rész múlva. A 8. rész már egy új lesz. Igen. Sőt, amúgy a mai az már a 7, tehát including, tehát hogyha ezt belevesszük, na mindegy, nem sok van közel hátra. Van, közel nem sok van, van hátra, addig, hogy valaki nagyon szomorú legyen. És most már az egy ideje lenne, hogy ne én. Már elegem van. 4 évente mindig én vagyok nagyon szomorú. Elég ebből. Ennek így változnia kéne. Faszomat. Igen, a kompromisszum az, hogy senki se elégedett. Eljött, én sose vagyok. Mindig csak 60 év fölött elégedett az emberek. Most már ebből elég legyen. Addig nyer a Fidesz, ami én is 60 éves leszek. Most már elegem van ebből. Megöregedtünk a NER-ben, Orbán rendszerében. Ahogy kérdezte a Marcit a Puzsér, hogy kész vagy megöregedni az Orbán rendszerben. És nem! De már megtörtént. Konkrétan megtörtént. Már attól függ, már megöregedés mit jelent? Apám is azt mondta, hogy a Orbán rendszerben, ő megöregedett az Orbán rendszerben. De mindenki úgy érzi szerintem, aki 16 év Orbán rendszerben volt, hogy megöregedett. Nehéz nem ezt érezni. Jó, de ha 18 évesen arra gondolok, hogy 35 évesen, akkor az úgy, azért azt így öregnek mondanám. Nem nagyon öreg, de hogy azért a 18 éves. Felnőttek lettünk. Igen, középkor. Igen, majd így mondhatjuk a fiataloknak, hogy nekünk kemény volt, mi Orbán rendszerbe kellett felnőnünk, és így Orbán, hát igen. Igen, és szegények ugye a harmadik világháború után ott a posztapokalipszisban, igen, de rossz volt. De rossz voltam. Van egy kis tücsköd még? Azt a cipőtalpat még megeszed? Azt a bőrcipőt? Na mi ez az infografika? Nem tudom, emlékszem. Nóra küldtem, olyan izgalmasnak tűnt, csak végigpörgettem. Na ennyi? Ilyenek vannak benne? Szerintem nem. Menjél le. Nézzük meg, fedezzük fel együtt. Na. Ennyiből élünk. A magyarok életszínvonal az EU-s rangsorban. Hmm. Na lássuk. Na 62-es. 62 volt. Az ja, 2010-ben. Az EU-s átlag a 100%, és mi akkor voltunk 62%-on, és most 72%-n. Na, hát ez javult. Uh-huh. Ja, csak még nézzünk Lettországot. 54-ről 76-ra mentek. Vagy Bulgáriát, akik 45-ről 74-re. Az nem rossz. Mit csináltak ott? Hát nem az Orbán rabolta ki az egész országot, valószínűleg. Jó, de utolsó helyen voltak a bulgárok. Abból megelőztek. Bulgárok. Csillag, utolsó helyen. Hát utolsók vagyunk. Ja, most vagyunk utolsó. Igen, tehát hiába nőtt az Isten áldja meg, az életszínvonal előzött. Az életszínvonal nőtt, de utolsók lettünk közben. Mindenki elment mellettünk. Jó, hát akkor lehet azt mondani, hogy nőtt. A legkevésbé nőtt. Mindenkinek jobban nőtt nálunk. Tehát ezt a helyzetet mindenki ki tudta úgy használni, hogy jobban nőjön az életszínvonal, sokkal jobban, sokkal többet, kivéve mi. Mi csak arra tudtuk felhasználni, hogy nőjön, de utolsók legyünk. Ezt mondom, amikor arról beszélek, hogy egy ilyen hajó az EU, és akkor öntötték a pénzt, ami a víz, és mindenki megemelkedett. Itt van, tessék, medián keresett. Ez a bruttó, ez meg a nettó, vagy hogy van ez? Ja, igen, bruttó, nettó. Hát egy csomót nőtt. Rengeteget nőtt. Sőt, amúgy arról van most egy hír, hogy a fegyverpénz miatt mindenkinek 28%-kal nőtt ebbe a hónapba fizetése. Igen. A KSH átlag fizetése. Igen. Az jól fog jönni. Nektek is 28%-kal nőtt a fizetésetek erre a hónapra? Szóval nőtt a keresetünk. Jó, csak itt megint az lehet, hogy hiába nőtt, hogyha utolsók vagyunk közben EU-ban. Aztán nem vagyunk utolsók egyébként, tehát hogy szerintem itt ilyen utolsó négybe vagyunk. Az infláció is nőtt. Hoppá, ajaj. Na de mennyivel? Hát csak 100%. Csak duplája az EU-nak. Jó, ez duplája az EU-nak, de hogy nem nőtt annyival az infláció, mennyivel a kereset. Szóval egy kicsivel jobban keresett. Hát azért, igen. Egy világválság után sikerült, hogy ezért jobban keresett 16 év alatt. Uh-huh. Na, szóval nem lehetsz elégedetlen. Jó, az EU-ban, igen, ott a EU-hoz képest dupla, az kétszer annyit romlott a pénzünk, az oké. Okay. Ráadásul amúgy, az eurózó... ez különösen fájdalmas, hogy a 30%-ra 99 az a utolsó, hát 4 évben történt. Utolsó 6. Az a COVID miatt. Tényleg, hülye vagyok. Igen, az meg emlékszem még, amikor bevezették az eurót így a környező országokban, és így vártam, hogy de jó, lassan, akkor nálunk is lesz euró, de izgi. Milyen lesz a magyar euró? Kíváncsi voltam. Hát továbbra is. Pócs János lesz rajta. Igen. Kósa. Jó, na jó, hát most még arra is várhatunk egy kicsit. Na, ebbe elsők vagyunk például szerint. Szinten. Igen, minimálbérváltozás. Nem, a inflációra mondtam. Ja, basszus. Minimálbérváltozás, és rengeteget változott a minimálbér. Igaz, hogy az nem az államon múlik, azt mindig szívesen emelik, mert nem nekik kell kifizetni, sőt, még az adót is növeli. De ez egy ilyen tök jó dolog, amit az állam mondhat, hogy emeltem a minimálbért, amivel én jól járok, mert több adó van, és majd kifizeti a cég, hát majd kirúg pár embert maximum, szóval. Igen, és azokat csak 3 hónapig kell munkanélkülként jegyezni, mert utána már nem munkanélküliek. És az átlagnyugdíj, hogy 16 év alatt 164%-kal nőtt. Miközben 100% volt az infláció. Jó, de az csak 100, szóval még ez is több. Hát igen, csak közben ugye nőtt minden. Tehát, hogyha svájci indexálás lett volna, akkor közben szám másod néz neki. Na nézzük, de hát hogy állunk a többiekhez képest? Aha. Na Szlovákia le van csicskítva egyébként. Ennyi. És ennyi, igen. Jó, Szlovákiánál jobb EU az átlag, majdnem háromszor annyi. Hány zsemlét lehet venni az átlag keresetből? Na végre valami szám. Vége van kicsi. Csökkent. Kevesebb. A pofánk lett nagyobb. A 19-ről 71 forint lett a zsömle. Hát jó, nem muszáj zsömlét venni. Ugye 71, fú, bazd meg, az nagyon kemény amúgy. És a 19... És ez a vizes zsömle? Aminek a nagy része... Lyuk. 90%-a egy nagy lyuk. Igen. Így kened a kenyér, és itt eltűnik az egész zsömle. Na, szóval, hogy itt láthatjuk a igazi problémát. Ugye ezt már néztük, hogy a tavaly előtt volt ez a nagy infláció. Igen, de mondjuk jó, de legalább a lakóingatlan 3,5-szeresre lett az új lakás. Oké, és hát annyi százalékkal nőtt. Most az más egy kicsit, de hogy kicsit mások a négyzetméter ára. 282.000 forint volt egy négyzetméter ára, ez fantasztikus. És több mint 1 millió. Jó, hát ennyi nem nőttek a fizetések, ez biztos. De akinek lakása volt régen, annak most sokkal többet ér. Szóval így is lehet mondani, hogy akinek már volt lakás annó, annak nőtt a vagyona. De ez egy lakás, amiben laksz, nem számít. Mert ha el is adod, ugyanúgy drágult az, amit tudsz venni helyette. Ez annak számít, akinek több ingatlanja volt. Hát nekik jó. Akinek, hát egy lakatási ingatlan nem tudsz ebbe beleszállni. Akinek sok ingatlanja van, annak jó. Annak jó, igen. annak régen is jó volt valószínűleg. Hány évnyi nettó mediánbérből lehet egy 50 négyzetméteres budapesti lakást venni? Ez nőtt. Ami nem jó, ugye? Mert most már hát több évet 12 dolgok. Évnyi kell egy új lakáshoz. 12 évnyi fizetés, úgyhogy nem költetés. Nem, használthoz kell 12, és az újja 17. De a régen kell 12. Ja, régen, igen, igen. Amiből régen újat tudtál venni, ugyanannyiből most csak egy használtat tudsz venni. Hát az kemény. Szóval ez esélytelen. És az a legjobb ebben, hogy félrerakhatsz ugye 12 évet, csak mire azt a 12 évnyi pénzt félrerakod, már dupla annyiba kerülnek a lakások, vagy ez esetben inkább 3-4-szer annyi. Hát igen, meg ugye közben lakni kell, meg enni, meg ruházkodni, hát fizetni nagyon olcsó rezsit, úgyhogy az nem egy egyszerű. Szóval aki a nettó mediánbér környékén van, ne is nézegessen lakást. Okay. Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya. Csökkent. Na, ez csökkent. Minusz 30, majdnem ez 40 százalékkal. Ez jó, ez jó. Az EU integrációnak megvoltak a... Mondjuk tegyük hozzá, hogy 2010-ben egy válság után voltunk. Nyilván egy válságnál ez azért magasabb szám. Ez azt gondolnám, ezt valami szociológus nyugodtan igen, mondja, de még mindig szomorú, hogy minden ötödik gyerek, ugye 0-tól 15 évesig, az ki van téve annak, hogy kirekesztődik a társadalomból. Hát meg minden ötödik nyugdíjas. Igen. Csak ugye a gyerekeknél ott az elején lehetne megfogni a dolgokat, de hát nem lehet mindent. Nem hát lehet. Nézzük meg az alábontásokat. Cigány gyerekről van szó, vagy magyarról? Ezt kivágják. Vigyázzál. Súlyos nélkülözésben élők aránya. A sok. Sok volt. Most már ja, kevesebb. Aha. De még mindig több, mint az EU átlag. Igen. Igen, ezért a lengyelek jól levágták ezt. 23% volt a súlyos nélkülözésben élők aránya. Ez kemény amúgy. Ja, mondjuk igen, a válság. Ez mindig furcsa, hogy az a 2010-ben a óriási világgazdasági válság után, ez csalóka ilyen szinten. Onnan, hát igen, onnan számozik a Fidesz minden. Meg Gyurcsány! Hát a Patás. Gyurcsány! Feri. Hoppá, na ki az, akinek tényleg sokkal több lett a fizetés? A leggazdagabb magyarok. 2010-ben Demián Sándor volt 150 milliárd forinttal, amit most már kinevetne bárki. Mészáros Lőrinc az több mint 10-szerese. Az azért... Ha nem annyivel nőttek a fizetések, ha? Főleg, hogy Mészáros kemény. Nem volt... Tehát nem volt 150 milliárd. Sikeres vállalkozó. Akkor igen. Még nem is volt milliárd. Vagy már... Veres Tibor, ő már 2010-ben is a hatodik leggazdagabb volt. Csányi Sándor második leggazdagabb volt. Veres Tibor, hol látod a Veres Tibort? Itt, második most. És hol volt hatodik? Ide van írva. Ja, ha igen. Nem tudom értelmezni az ábrát. De itt elég sok, vannak új, Gattyán György új belépő, meg hát ha lejjebb mennénk Tiborsz, meg hasonlók, oké. Okay. Hát meg a Lőrinc, aki ugye jó, annyi pénzre, mint a, nem tudom, nyilván egy helyre pakolta Orbán a pénzt. 10-től 100-ig összes embernek annyi pénze van, mint a Mészáros Lőrincnek, vagy kevesebb. Ügyes volt. Na, fizuk. Hoppá. Köztisztviselő fizetések, a miniszterelnöki bér az 400%-kal nőtt, korrekt. Az kb. Ugye egész EU-ban az egyik legjobb nálunk. Hát meg is érdemek. A miniszter is 250%-kal. Országgyűlési képviselő 800%-kal. Atya Isten, 200.000 forintról 2 millióra fölment. Hát ez fantasztikus. Milyen fizetés, ami ilyen szinten nőtt amúgy. Semmilyen. Nem mondom neked, Ádám. Az átlag volt 300%-a föl a fizetésed. Amúgy, figyelj, ahhoz kell, hogy átlag 300, a miniszterelnöknek csak alig több. Jó, de amúgy azt értem, a miniszternek ő rosszabbul jártak, mint az átlag emberek. Tehát most vagy nagyon túl voltak fizetve 2010-ben, igen. Hát vagy igen, most az országgyűlési képviselők azért az tényleg nőnie kellett, mert az, hogy 230 ezer forint, az valószínűleg valamennyire meg kell fizetni a politikusokat, mert különben az lesz, ami történt 2010 óta. Igen, de közben egyfelől meg kell fizetni szem politikusokat, mert nyilván éljenek jól, hogy ne szoruljanak rá a korrupcióra, de attól félek, hogy akármennyi fizetést adsz egy politikusnak, hogyha hajlamos a korrupcióra, akkor így is úgyis korrupció lesz. Úgy, mert rendes fizetést kéne adni, és nagyon-nagyon büntetni a korrupciót. Ez a kettőnek a kombinációja lehetne valami kívánatos. Nagyon támogatom. Amúgy ez tényleg a 2010-es szám az borzasztóan alacsony, tehát az átlagfizetés volt 202 ezer. Tehát az, hogy egy országgyűlési képviselő gyakorlatilag az átlag fizetést kapja meg, és most az szerintem az nevetséges. Sen alacsony. Igen. A forint, illetve a V4-es szomszédok országok pénznemének euró árfolyama. Több forintot lehet egy euróból venni, szóval... A hazaküldött eurók jobban. Igen, de... Még most pont a Tisza miatt elvég erős. Igen. Hát azt árazza a piac, hogy itt európai fordulat lesz. Amúgy már előre bár az, és hogyha mégis a Fidesz nyer, akkor meg így 400 fölé megy az euró. Hát... Cseh korona az még erősödött is az euróhoz képest. Zlotyi az annyira nem. Hát csak a magyar... Az ukrán hrivnya az azért beszívta. Mondjuk ott van egy háború. De hogyha az ukránokat leszámítjuk, akkor a magyar forint az itt a térségben az romlott a legtöbbet. Előfordul. Mm-hmm. Tessék, több dolgozó orvos van. 27%-kal nőtt a dolgozó orvosok száma. Na, azért nem dolgoztak az orvosok? Hogy mi van? Nem tudom. Úgyhogy nem kell azt mondani, hogy orvos hiány van. Bár most nem tudom, hogy azóta mi történt, mert 24-ben volt, ez most 26 van. Azért azóta történtek itt átszervezések, hát és egy csomóan átmentek magánba, úgyhogy lehet, hogy nem. Tehát az, hogy magánklinikában dolgozik az orvos, az egy átlagembernek, akinek nincsenek milliói magánegészségügyre, annak igazából ez nem javítja az életét. Mm-hmm. Egészségügyi szakdolgozók 7,9-en nőttek 2024-re, az is valami. Az egészségügyre fordított GDP arány az csökkent. Több mint 1%. Így van. Igen. De hát az elég sok. Olimpiai érmek, jó, ez már sport, mozgással töltött idő, az nőtt. Az... 16 mi? Krumpli? Perc? Mi az? 16 perc per fő a mozgással töltött idő naponta. És ebben benne van a séta? Ádám, ne haragudj. A 16 perc, az csak az, hogy bejövök munkába, megvan a 16 perc séta. Nem mondom, hogy... Átlag magyar nem szeret sportolni. De nem sétál a boltba? Nem! Mi? Hogy nem lehet mindenki. 16 perc az átlag séta? Nem tudom, nem én számoltam ki. KSH időmérlege alapján van. Én ezt nem értem. Otthon ülnek, és lusták. De ott is föl kell, hogy kimenik sétál, a magyarok a kocsik vajlandók elsétálni. De a boltba nem tud kocsival menni. Akkor nem megy minden a boltba. Csak minden harmadik nap, mert nincs is rá pénze, bazdmeg. Jó. Hát én ezt nem tudom elhinni. Ha igen, akkor ez nagyon szomorú tényleg. Hát a magyar a legelhízottabb nép, szóval... Menjetek sétálni, vagy a mást is, de a séta az annál jobb tényleg. Beraksz valamit. A magyaroknál interjút. Séta egyenlő, amíg elmegyek a kocsig, és amíg a kocsitól elmegyek otthonig, vagy bemenek a munkáig. De azt feltétezik, mindenkinek van kocsi, ami Budapesten lehet, hogy így van, amúgy, de amúgy meg nem nincs így. Azért sok embernek van autója, ha nem is mostani, lehet, hogy egy 20 éves, de hogy nagyon sokan autóval járna. Szóval az autó azért nem egy luxus termék Magyarországon. Nyilván mondjuk egy fiatalnak nehéz venni, de hogy nagyon sok helyen nem azt jelenti, hogy az autó állomány, inkább az inkább szerintem itt már nem azt jelenti, hogy van autód, hanem az, hogy milyen idős az autó. Szóval mondjuk, hogy magyaroknak az átlag autó életkor az 20 év, az valószínűleg egy indikátor. Jó, akkor sem elhinni. Bemész munkába, ott is leesétáltok kávézni, leesétáltok ebédelni. Nehogy már legyen meg a 16... Vagy egy... Ez van! Jó. Mi nem tetszik? Hogy számolta ki? Foci válogatott feljebb került a FIFA ranglistán. Na hát ez az egyetlen, amit az Orbán nézett szerintem. Igen, de még ahhoz képest annyira. Na ez az, amit nem hittél. Legértékesebb magyar celebe. Szerintem itt az Alföldi, mondjuk itt nem 2010 van, még nem volt. 2014. Akkor, gondolom itt volt a Megasztárban az Alföldi. Aztán ja, lehet, hogy azért, mert az Alföldi azért ez híres, de hogy így nem gondoltam, hogy... Nem volt ennyire mainstream. Hogy nehéz ezeket a Forbes izét, hogy legértékesebb celeb, hogy a szarba számolják ki pontosan. Ezt nem értem. Ákos volt, második. És most itt vagyunk, 16 éve a NER-ben, és az Ákos lecsúszott, pedig hát mindent megkapott, amit lehetett. Friderikusz Liptai, Majka Azaria, Sebestyén Balázs, Jákob Zoltán, Marics Peti. Mondjuk Jákob Zoltán az nem ilyen milliárdos. Ami Jákos, értem, oké, nagy ő volt, de hogy így, meg nem tudom, tiktokozik, de hogy... Mert a Majka Azaria, Balázs, azt így értem, bár de igen. De folyamatosan képernyőn vannak. Az Azariát is olyan, hogy most ő celebként mennyire értékes, hisz nem értékesíti ezt a celebségét se tévében, se szponzorációban. Jó, de ha értékesíteni, akkor lenne rá nagyon nagy kereslet. Jaj, lehet, igen. Azért mindenki tudja, ki ő szerintem most már. De hogy a Jákob, Marics Peti az... A Jákob, nem tudom elkezdeni, személyen az utcán nem ismerném fel. Hát ilyen szemüvege van. Tudom, igen, meg ilyen szája van, egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ja. Jó, hát ezt is megtudtuk. Színház látogatások nőttek, na, tessék. Na, ha. Múzeum látogatások nőttek. Hát a életszínvonal nőtt. Könyvforgalom nőtt. Minden, jó, legtöbbször játszott dalok. TNT. Lehet zöld az ég. TNT 2025-ben a legtöbbször játszott dal, magyar dal. A TNT ébren álmodtunk. Ez valami új dal, vagy régi? Nem hiszem, hogy új. Szerintem itt jobb, mert benne van a retro rádió, meg a... TNT 2025-ben? TNT. Nem, ez új. Haló. Egy évvel ezelőtti. Na jó van. Legalábbis a klipe a YouTube-on. Mikor ilyen, nem tudom. New Level Empire, harmadik leghallgatottabb. Nem annyira vágom, mi az. Na jó, hát oké. Okay. Ott a Spotify, na azt ismerni fogod, az a te hülye, mert ez rádiót, kihallgat rádiót? Senki. Dash, a kocsiba Young megy Fly, a boltba. SUV. Fél, Dash az letarolta a Spotify-t gyakorlatilag. Gyakorlatilag egy... Kettő dal van a három dal van, amiben nincs menne a Dash. Dash az nem szalozik. Katona imája volt, ez, az melyik Ákos száma a 2010-ben? Én ismerek egy csomó Ákos, de a Katona imáját be vagyok zárva, meg a Sötét, nekem ezek voltak a kedvenc daim ezek közül. Magyar lemez, bassz ja. Meg. De mi a magyar dal, itt meg top 10 adott lemez, ez elég hülyes hasonlás. De az durva, hogy 2010-ben a top 10-ben ilyen X-faktor dalok volt. Meg gyereklemez, Magyarország kedvenc gyerekdalok. Na jó, hát na. Ezt is megtudtuk. Egy kis kontextus, hogy azért van, ami nőtt. Nagyjából minden nőtt, csak mindenki másnál csomó jobban dolog nőtt. Nőtt ahhoz képest, hogy 2010-ben világválság volt, szóval ja, örüljünk neki. Orbán kormányék óriási nagy szerencséje, 2010-es világválsághoz képest kell megnézni minden hát meg adatot. Nem úgy tűnik, hogy úgy nő, tehát nem a Orbánik miatt nőtt, hanem a Orbánik ellenére ezt nőtt. Majd holnapra akarod ezt a hírt? Hogy igen, teljesen vagy csütörtökön. Feltérképezték a csikló idegpályáit. Erre majd akkor még visszatérünk. Ezt majd csütört Pécsen megvitatjuk. Jó. Közönség előtt. Sziasztok, mi droppolt? Mesélj! A Vízkveren jött ki az, hogy itt azért komolyan orosz érdekeket képvisel az EU-ban, meg a NATO-ban a Szijjártó. Igen, csak kijött egy hangfelvétel is, egy telefonbeszélgetése. Ami azért pikáns egyébként, mert pont a, ugye volt tegnap a Gundalf interjú, és ő is fölhívta a figyelmet rá, meg a Szijjártó valamelyik nap adott interjút, nem tudom, Telexnek, vagy négy valakinek, és ott arról magyarázott, hogy hát ő nem titkosított vonalon beszél a Lavrovval, mert hogy neki nincs titkolni valója. Azért ez elég bűzlik nekem, hogy, tehát, hogy értem, hogy szerintem is titkolni való, de azért két külügyminiszter azért tegyen már meg valami szükséges lépést arra, hogy ne hallgassák le őket esetleg, ami egyébként itt meg is történt. Tehát akkor most a magyar titkosszolgálatok, meg a magyar honvédelem, meg a magyar külügyminiszter ez teljesen hülye, hogy így azt mondja, hogy nem használnak titkosított... Hát, úgyis megtehetnek bármit, nem? Azért. Remélem most már nem. Ja, ahogy az ember meg... elkényelmesedik, úgy egyre felelőtlenebb lesz. Nem? Nem lehet? De ez... Én ezt nem tudom felfogni, hogy ez, és ez büszkén vállalja, hogy miért használnék titkosított csatornákat arra, hogy a orosz külügyminiszterrel beszéljek? Hát például azért, mert kikerül a netre arra, hogy mit beszéltek. Hallgassuk meg, ahogy a tartótiszt és a Peti hazatelefonál. Mindig ketten vannak. Egy szit és egy tanítvány. De vajon melyik, ugye? Amíg pontot tudjuk, de mindegy. This is Peter speaking. Yes, Peter. Are you in St. Petersburg? Angolul beszélnek. Hát, de várjál, hát a Seattle tud oroszul, vagy nem oroszul? Szerintem nem annyira tud oroszul. Nem annyira? Na jó, akkor fordítsunk közben, mert valaki csak hallgatja, és aztán... Jó, azt mondta Szergej, hogy hello, Péter. Na, ügyes vagy akkor. Legyél te Lavrov. Lavrov, okay. Most érkeztem Budapesten. Egy órája. Már is. Igen. You were on all headlines in the Russian media today. A Szijjártó volt az összes címlapon Oroszországban, mint az állami címlapokon. Miért? Jó, oké. Okay. By the way, Magyarország Orbán Viktorral is most nemzetközi hírekben van. Last Week Tonight. John Oliver egy óriási nagy Magyarország szegmenst. Hát konkrétan a rész fő témája az volt. Ugye az... Hát büszkék lehetünk. Last Week Tonight fő témája Magyarország volt, lehet, hogy nem olyan vidám kontextusban. Ez egy többszörös Emmy-díjas sorozat. Amúgy, aki akarja követni a nem csak a magyar, hát most a magyart is tudott követni, de a Last Week Tonight az mindig egy tök jó összefoglaló, meg utána menő dolgoknak, meg Mókás is, meg... Fantasztikus, és felrakják YouTube-ra az egész részt. Igen. Most már, úgyhogy én, ja, az egy fantasztikus show műsor szerintem. És milyen volt a Magyarország? Nem néztem még meg. Gondoltam, hogy tévén megnézzük majd a Gyöngyivel, csak nem néztük még meg. De azt olvastam, hogy például a kegyelmi kérelmes botrányt, azt így kihagyta. Ami szerintem elég nagy újságori hiba. Tehát az egy ilyen kataklizma volt arra, hogy most az Orbán rendszer úgy tűnik esik szét, szóval, hogy ezt kihagyni, az nekem kicsit furcsa. Na de, mint a jó öreg emberek, elment a figyelmünk, mint a Gen Z embernek, Ádám. Éppen te voltál Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter. Na jó, oké. Jó, oké, a címlapon szerepel. Mondtam valami rosszat? Nem. Nagyon harcolsz az országodért, és ezt nagyon értékeljük. Kicsit. Ez egy nagyon jó értékelés a szituációnak. Igen, igen. Én is hadd nyaljam ki a seggedet. A orosz állami média megdicsért engem. Most egy kicsit szabados fordítás ez már. Nice way to put it. Érted? And fair. Igen, az nagyon fair. Segnyaló vagyok. On the request of Alisher. Alisher nevében hívom? Nem, Alisher ügyében hívlak. Kérésére? Igen, Alisher kérésére hívlak. Aki mondta, hogy emlékeztesselek rá, hogy... He just asked me to remind you that you were doing something about his sister. A nővére vagy húgával kapcsolatban neked valamit csinálnod kell? Igen, amúgy ez milyen? Alisher az egy orosz oligarha, a Usmanov. Ez milyen dolog, hogy egy oligarha szól az orosz külügyminiszternek, hogy emlékeztesse a magyar külügyminisztert, hogy valamit csinálsz. Igen, valamit csinálni valamit kell. A tesómmal. Na jó, na, nézzük, hogy de lehet, hogy azt mondja, hogy ne haragudj, Szergej, azért én egy külügyminiszter vagyok, ezt komolyan gondolod? Álljon már meg a fasz. Igen, tehát, most kikéri magának most a fiát. Én nem egy milliárdosnak a bábja vagyok, én egy szuverén országnak a külügyminisztere vagyok. Nem fogok itt ugrálni nektek, hogy követ. Egy milliárdosnak a testvérét lehúzzam valami szankciós listáról. Igen, a magyar érdekeket képvisel, igen. Nem az orosz oligarchák érdekét. Igen. Szerintem lehet ez. Ha nem ezt mondja, akkor Lánci Tamásnak munkája lesz. A Mrs. Ismailova. Igen, a Mrs. Ismailováról van szó. Így van. Persze. A következő van. A szlovákokkal. Together with the Slovaks, we are submitting a proposal to the European Union to delist her. Tehát egy kérvényt beadunk, hogy a Európai Unióból, hát ezt a listáról húzzuk le ezt a kedves Ismailova nénit. Hát, erre van időt. Nagyon fontos a magyar érdek nekünk, Ádám. Igen. We will submit it next week. Jövétem beadjuk. And as the new review period is going to be started, it's gonna be put on the agenda. Jó, tehát a beadványra megy. Az megy, is megy az agendába bele. Postafordulóval. Úrra fontos. And we will do our best in order to get her off. Megcsinálunk mindent, hogy lehúzzuk ezt a nőt. Tudod, kinek kínos és miért kellett volna titkosított vonal, mert ez most a szlovákoknak is kínos. Már ott is lehetett ezt sejteni. Lehet, igen. De azért lehet, hogy ott is ezt visszhangja. Megteszünk mindent, hogy lehúzzuk ezt a nőt. Miért? Ki ő, aki a magyaroknak fontos, kedves Szijjártó? Egy orosz oligarchának a testvére? Ja, jó. Bármit elintén. Hát faszeg, ez elképesztő. Thank you very much. He would be really very pleased. Jaj, köszönjük. Egyszer majd kérünk valamit. Most mondhat, amit kérünk, de hogy... Nagyon aggódik. Igen. A nővére miatt. Aggódik. Majd a nővérének a vagyonája. Szegény milliárdos. Szegény dollármilliárdos. Szegény. Nagyon aggódunk. Jaj, beúszunk. Seriously concerned about his sister. You can understand it. Tudom. Ja, igen. Sajnálom. And we highly appreciate your support and your fight for equality in Hát ez egy jó harc, nem? A orosz oligarchákért való harc. Ezt örülök, hogy az ezért egyenlőség, az egyenlőség. Nézd, mi háborús bűnösök vagyunk. Azt hiszem, legalább havarok, de most úgy érzem, hogy még egy csicska. Tényleg, igen, de van csicska. De írtuk is, orosz csicska. Hát ezt, igen, hát jól öregedett. Na, orosz csicska Péter haza telefonál. Érdekes, hogy a magyar állam, hogy tényleg már csak azt mondod, hogy hát igen, az oroszok az agresszor, az ukránok azért honvédőháborút vívnak, hogy mi van a szuverenitással? Te egy ukrán csicska vagy, már csak attól, hogy valakivel szimpatizál. Erre itt van egy konkrétan, kiszolgáljuk az orosz érdekeket, itt valahogy nem fogják látni a szuverenitást megsérülni, ugye? Igen, van egy ilyen jó idézet, itt arról beszél, hogy örülne neki a Szijjártó. Tehát sőt, itt már arról van szó, hogy már a 128 hát entities, tehát gondolom személyek és cégek, akiket a szankció alá vontak, abból 72-t már lehúzattak a Szijjártóék, és hogy örülne neki, hogyha a Sorokinnak a stábja, a Sorokin az a orosz, mi az energiaügyi miniszter, segítene a több maradék ilyen entitásokra olyan infókat adni, ami el tudnának adni itthon úgy, hogy ez magyar érdek. Tehát konkrétan nem magyar érdek, csak adjanak olyan okot, amire rá tudják fogni, ez egy nekünk nagyon fontos dolog, hogy ezeket le tudjuk húzni. Amúgy ez nem emlékszem, hogy ezt nagyon így kommunikálták volna, inkább csak elengedték, hogy ezt kommunikálják, mint magyar érdek. Vagy nem annyira sikerült ezek szerint. De legalább hát nem sikerült ezek szerint a Sorokinnek adni túl ürügyet erre. De hát ugye a magtábort azt nem is nagyon kell nagyon megmagyarázniuk nekik. Hát lopnak ők is, mindenki lopna, tehát neki minek megmagyarázni, hogy orosz, nem tudom, oligarchákat, meg cégeket miért kell lehúzni szankciós listáról. Amúgy az a kedvencem, hogyha most nyerne a Fidesz, kiderült a Szijjártól, hogy orosz érdekeket szolgál, maradna a külügyminiszterünk. Sőt, ő a Fidesz egyik főarca. Őt viszi körbe-körbe. Peti itthon van, Ádám. Kapott egy ilyen márkanevet, mint a Lázár. Kiderül, hogy a külügyminiszter csicskul az oroszoknak, még neki kell fejlődni. Egy ilyen orosz eszköz. Igen. Szóval nem tudom még, minek kell kiderülnie. És közben nekik a fő kommunikációjuk az, hogy a szuverenitás, az a legfontosabb dolog, a szuverenitás. Orosz csettint egyet. Kit kell lehúzatnunk? Igen, nagyon fontos. Peti itthon van, lehúzatja, ne aggódj, Szergej. Dolgozunk rajta. De a szuverenitás! Szokás szerint ők csinálják azt, amiről pofáznak. Hát jó, szokásos dolog. Nem, de hogy ezzel sincs baj a magyaroknak amúgy. Vagyis egy részüknek. De ebből nem lesz balhé, nem? Hogy... Hát de már bevallotta, hát ez teljesen normális, hogy a kollégáival telefonálgat, Ádám. Teljesen normális. Ők kérnek valamit, mi is kérünk valamit. Ja. Mit kérünk? Az nem derült ki ebből a telefonálásból, hiszen ráadásul a Lavrov úgy hívta, hogy ugye az Iszmajlov szólt, hogy emlékeztesselek, tehát hogy mintha a oligarha meg a Szijjártó között is lett volna valami csatorna. Hát jó, örülök, hogy orosz oligarchák érdekeit nézzük, de amúgy azt néztétek tegnap, hogy kikelt a Szijjártóval még Orbán gyűlésen, kinek nem tetszik, hogy harmad annyi a rezsina, akkor fizessen drágába. Tehát ez ára annak. Ez az ára annak, hogy ilyen olcsó rezsinálunk. De nem olyan olcsó. Nem, cégeknek például egyenesen drága. Ráadásul az üzemanyag is kb. Egy csomó olcsóbb, úgyhogy nálunk hatóság járás. Hogy de legalább miénk orosz. Az orosz a legjobb minőségű. Hát igen, tényleg a legolcsóbb. Csak valahogy, amire eljut hozzánk, addigra így az orosz, megdrágul. Az orosz gáz az 20 fokon 40 fokosan ég. Na, mi van még? Magyarázat a Szijjártó is. Ez még tegnap készült, ma jött ki a Telexen. Tehát még a Gundalf interjú előtt reflektált arra a Szijjártó, és hát érdekes. Nézzük, jól öregedette. Nem csak Magyarország mindenkori, hanem talán az egész világ legjobb külügyminiszter. Az egész világ legjobb külügyminiszter. Igaz, hogy szövetségeseinktől, tehát az Európai Uniótól így úgy látszik, hogy eltávolodtunk. A NATO-tól eltávolodtunk. A szomszédunktól, akit háborúban van, hát nagyon rossz a viszony. Konkrétan elzárták az olajt, hogy ne jön ide olaj. Jó, de a V4-ek. Ilyen rosszakban vagyunk. A V4-ek megszűnt, mióta mi vagyunk gyakorlatilag, de annyira jó ez a külügyminiszter. Jó, de volt tehát minden szomszédunkkal, minden szövetségésünkkel összevesztünk, és közben az oroszok segít nyaljunk. Ez a fantasztikus eredmény. De jóban vagyunk egy csomó diktátorral. Ja, igen, ide jött a nem tudom milyen szultánba. Elbújtatjuk a elmenekülő diktátorokat, ez mindig jó, nem? Hát igen, meg a lengyel politikus bűnözőket is elbújtatjuk. Korrupt embereket, azt így gyűjtjük össze. Ez nagyon jó. Micsoda külügy? A világ legjobb külügyminisztere, Ádám. Külügyminisztere, igen. Én is olyat akarok. Mindenkivel összeveszik. Kis segnyalás az mindenkivel összeveszik, Horváth de az oroszok... Horváth is van a biztos választás, nem talált kritikát. Egyszer nem tudott mit rosszat mondani a főnökére. Tudja ki az a Szabó Bence? Mert legutóbb azt mondta, ő volt az első, aki nekem ezt mondta. Szabó Bence a Nemzeti Nyomozóiroda nyomozója. Azt mondta. Még nagyvonalú volt, elnézte nekem, hogy akkor nem tájékozottam még erről. Most már akkor tisztában van vele, hogy mi ez a történet? Nem, annyira. Csak 3 éve nézték meg lassan az interjúját, de mindig. Oroszul lett volna megnézni. Ki ez az ember? Nagyvonalakban akkor. Azt hiszem, hogy talán értem a történetet. Nagyvonalakban. ide valósi egyébként Szabó Bence, erre a település, innen származik. Na látja, azt nem tudtam. És mit szól? Mindig tud egy új kis fun fact-et adni. Valamit mindig tanított Szijjártónak. Na, mit szól ez? Szijjártó, hát annyira ránéz, nem vágom. Istenem, Simor, takarodnám el a vérbe, idegesítesz. Ezért utálok jönni ezekre a valakossági szarokra, mert jön a Telex 444, HVG 24, oda jönnek, szívják a véremet. Istenem, bárcsak a Lavrovval beszélhetnék éppen. Szergej, mindig olyan kedves, mindig megdicsér engem. Milyen telexesekkel beszélnem, ahelyett, hogy lehúzatnék valakit a szankciós listáról. Ez is az időt veszik el. Az egész ügyhöz. Hát nézd, én azt tudom elmondani önnek, ahogy én látom. Szabó úr egészen egyszerűen nem tudott arról, hogy van egy, vagy volt egy kémelhárítási akció, amelynek keretében az ukránok... Egy orosz kémelhárítás? Nem, egy magyar kémel. Azt se. Beszervezni próbált, vagy szándékozott tiszapárti informatikus... Ami kiderült, hogy nem igaz. Tehát, hogy a Tisza az ukrán képződmény, de a Tisza informatikus ukránok be akarták hálózni, igen, nem érted? Teljesen logikus. Esetében egy kémelhárítási akciót hajtott végre az Alkotmányvédelmi Hivatal. Az Alkotmányvédelmi Hivatalnak... És ezeket ilyen pedofil vádakat csinálni, az része igen, a kémelhárítás? Mondta tegnap a Hont András, az Orbán, hogy ugye nálunk ezek nem tudnak, nincs ilyen joguk, hogy lefoglaljunk dolgokat, úgyhogy muszáj mindig valamit így bedobni. Szegény. Hont András jobb benyalt. Tehát az, hogy kém vagy, sajnos nem tudnak, hogy csinálsz ezeket. Muszáj pedofil. Ugyanazokra a helyekre megy már az Orbán. Harmadjára van a Honnál, már kétszer volt a Dopmennél, és már... A Róna Jégonnál is volt kétszer. Senkit nem érdekel. Hát nem tudom, szóval még mit vár ettől amúgy, az nagyon érdekes, hogy... 50 ezeren látták még, azt hiszem, tegnap. Hát igen, de azóta már biztos nőtt, de hogy már a Dopmenes interjúját is kevesebben nézték meg, mint egy átlag, jól van ez így, szóval 84 ezeren nézték meg az Orbán Viktor interjút, és már tegnap óta kint van, azért ez egyre gyengébb. Érted? Meg, már beesett 100 alá, az Orbán Viktor elmegy egy podcastbe, ennyire nem érdekli már emberek, hogy mit hadovál összebe az meg a saját segnyalói mellett. Tehát azok után, hogy 3 millió megnézték a Szabó Bence videóját, összedobtak neki majdnem 300 millió forintot a Partizán interjú alatt után. Azután ezzel a címmel kirakni, hogy Szabó Bence nem hős, hanem Balek, Orbán Viktor. Tisza eltörölni a rezsicsökkentés. Igen, most ez az új a metróba is olvastam. Is nagyon szép. De az a kedvencem, hogy tényleg már senkit nem érdekel, mert itt van a Gundalf interjú, amire majd rátérünk. Kb. Ugyanakkor jelent meg, mint az Orbán Viktoré, és több mint 10-szer annyian látták. Hát ezért ez nehéz. Nem sikerült megnyerni az online teret az Orbánéknak, pedig nagyon próbálták. Ráadásul most így a Szijjártó olyanokat fog mondani, olyan narratívát, amit a Gundalf tegnap azt mondta, hogy ő ezt direkt hazudott, hogy ezt higgye az Alkotmányvédelmi Hivatal. Szijjártót is beszopatta. Az a dolga, hogy figyeljen arra, hogyha magyar embereket külföldi titkosszolgálat be akar szervezni kém. Igen, csak már... én nem értem, hogyha valakit, tehát én egy ártatlan magyar állampolgár vagyok, akit be akar szervezni az Ukrajna kémként, akkor miért pedofil vádat kapok a nyakamba, meg még miért eljárást, hogy fegyvert gyártok, vagy hadieszköz gyártok. Igen, miért nem azon ki az Alkotmányvédő Hivatal, hogy Barnabás, ezek ukrán kémek be akarnak téged hálózni. Mi lenne, hogyha segítenénk neked ezeket megtalálni, ezeket azonosítani, és ezt a veszélyt elhárítani? Mm-mm. Nem, pedofil! Pedofil vádakat mindent foglaljunk le, ugye? Ennél nincs jobb módszer, még nem találtak ki 2020-ban. Főleg, hogy ugye screenshotok alapján ugye valaki bepróbált őt szervezni, aki nagyon úgy tűnik, hogy magyar titkosszolga, ugye erről szól az egész Szabó Bence ügy. Nehéz ebből kikecmeregni, és elég ellentmondásos. Hát már öreg róka Szijjártó, nem az első dolog, amiből ki kell kecmeregnie. Most nem a csúcsák segélyből beszélünk, hanem ilyen kémsztoriról. Magyar emberek ne legyenek más országok kémei. Szabó Bence arra következtetett, hogy itt egy magyar hátterű titkosszolgálati csoport lehetett az, aki megkörnyékezte ezt az informatikust, hogy ártson a Tiszapártnak. Tehát ez a megközelítés része, hogy lehet része a kémelhárításnak? Én azt látom, hogy nem ez történt. Tehát erről képernyőfotók vannak ezekről az üzenetváltásokról. Én ezt nem láttam. Azt már nem láttam. Ja, utána néztem, de láttam én a nyomozati anyagnak ilyen fontos részét, azt így áttekergettem. Hát most ez kellemetlen nekem, nem tudok róla. Talán nekem egy sokkal fontosabb dolgom van annál, mint hogy most én... Itt vagy egy Fidesz fórumon, bazd meg. Sokkal fontosabb. 200 embernek hadovász, hogy rád szavazzanak, de fontosabb dolgom van, mint a legnagyobb botrányt utána nézek, hogy az állam hogyan élt vissza a hatalmával. Ennél fontosabb dolog, hogy itt magyarázzak a törzs szavazóimnak, akik amúgy is elkezmeregnek jó esetben szavazni. Hát meg ugye tudjuk, hogy mi a fontos dolog, hogy a Lavrovval telefonálgasson, hogy melyik orosz oligarcha testvérét kell lehúzni a szankciós listáról, ugye ez fontos. Hogy milyen interjúkat ad meg, hogyan ad. Én egyet láttam, az az ember, aki a Tisza párt informatikusaként dolgozik, vagy dolgozott, azt az ukránok be akarták szervezni. Nem. Jó. Vett részt ilyesmikben, védekező okay. jellegű dolgokat csinált, ő azt mondta. Egy dolog biztos. Egy az ukránok biztos. Be akarták szervezni ezt a magyar embert ukrán kémnek. Ez az egy dolog biztos, ez mit jelent, Barna? Ez azt jelenti, hogy amit ugye a Magyarország kormánya kiadott ugye lehallgatási, uh-huh. vagy meghallgatási videót, abban benne van. Csak ugye a Gundalf tegnap azt mondta, hogy direkt mondott ilyeneket, hogy ezzel így kelepcébe csalja a alkotmányvédelmi. De ez az egy dolog biztos. Ez biztos. Igen. Nem ellenőriztük, de biztos. Igen, az is szóba jön, hogy ugye mi az, hogy a ÉSZT nagykövetségre ment kiképzés, ilyen fasság, és mondja Gundalf, hogy ez csak egy bekamuszta, kettő, hogyha ez igaz lenne, akkor csak lenne felvétel arra, hogy ő bemegy a nagykövetségre. Ha már ugye kurva nyomozás történik, hogy ő ukrán kém, vagy ukrán ilyen ügynök, akkor azért gondolom csak követik, ami egyébként megtörtént, meg lehallgatták a Szabó Bence elmondása szerint, de ő meg csak így bemondta ezt, és hát így utána kioszták, hogy ez így igaz. Semmiféle bizonyítékot nem adtak mellé. Annak érdekében, hogy Magyarországnak ártson, ez történt. Ez szerintem több a sok. Magyarországnak ártson, tehát az, hogy a Tisza pártot bedönti, ez Magyarországnak ártás? Szijjártó, arra akarsz arra nem gondol? Tudja, mit hazudik össze. De hát, semmi más. De hát de ha látom. Minden igaz, azt akarta ez az ember, hogy ártson a Tisza pártnak. Tehát ez hogy áll össze ez a sztori? Hát igen, valóban fasság, hülyeség az egész. Azon úgy a választásban, hogy valahogy bedönti a Tisza pártnak az informatikai rendszerét, ami, és egyébként önök azt is mondják, hogy az ukránoknak az az érdeke, hogy a Tisza párt nyerjen. Hát, tehát miért akarnának ártani az ukránok? Jó, hát ez már nehéz. Szóval ártani és akarnak... Már azért nagyon akarnik azt a homlokot benne, ilyen hülyeséget, hogy tudtunk összehordani. Szerintem ez elég evidens, mint ahogy az is evidens, hogy... Most mondtam egy irdatlan nagy... két információt, ami egymásnak ellentmond. Ez egy irdatlan nagy ellentmondás. Hogy oldott fel, kedves Szijjártó? Ez evidens, Ádám. Ukránok balfácánok. Elfogadhatatlan, hogyha egy magyar állampolgárt egy külföldi ország kémnek akar beszervezni. És érdekes módon megint a Tisza pártnál jöttek elő. Megint a Tisza pártot gyanúsítjuk ezzel, ez amit mi csináltunk. Érdekes. Én szerintem is érdekes, hogy a magyar titkosszolgálatok, mint hogyha a Tisza párt ellen dolgoznának. Valóban igen, ez a probléma. Ez evidens, hogy nem így kéne lennie. Tovább ezt az ember. Kirakták a kormánynak a Facebookjára, meg a YouTube-jára ennek a fiatalembernek a meghallgatását. Ez normális, nem? Az teljesen normális egy folyamatban lévő ügyre, ahol ugye pedofil vád van, bár attól talán fölmentették, de mi az a hadieszköz gyártása? Egy folyamatban lévő ügynél kirakják a te meghallgatásra. A magyar kormány Facebook és YouTube oldalát. Tehát ugye, most rámegyek, hogy milyen videókat kir a magyar kormány, mert hát ilyen hosszú podcastet még nem rakott ki szerintem. Védjük meg a biztonságunkat. Hát ilyen propaganda videók vannak. Igen, Orbán Viktor tájékoztatója, kormányinfo. 15 perc, az érdekes, kivágták a 3/4-ét. Végül is, ha most a propi reklámokat levesszük, akkor olyan dolgokat, amiket kell, tehát a miniszterelnök megszólal, meg kormányinfó, szerintem az azért kimehet, meg vállalkozói, energetikai program, tehát ilyen programok. Meg egy kihallgatás. Meg egy embernek a kihallgatás, ami ügy megy. Tehát ilyenkor ugye nem szólt a nevét kiadni, az arcát, semmilyen nyomozat. Ugye amikor a Telex vagy a 444 megkeresik a rendőrséget, vagy a nyomozóirodát, hogy valami ügyről adjanak meg valami részletet, akkor mindig az a válasz, hogy folyamatban lévő nyomozásról nem oszthatnak meg semmit. Magyarország kormánya meg kirak egy egyórás meghallgatásba. Tehát ez tényleg annyira szürreálisan balfaszok, és ezt már ki hiszi tényleg el? Hát a magszavazókon kívül, ugye? Én balfácánok, bazd meg. Mikor az Alkotmányvédelmi Hivatal ősszel kétszer is meghallgatta, ugye ez a fiatalember most a nyilvánosság elé állt, Krabowski Dánielnek hívják, és ő azt mondta, hogy amikor meghallgatták, akkor azt mondták neki, hogy államtitoknak minősül, amit elhangzik, és bűncselekményből bármit is nyilvánosságra hozni. Ha jó, hát jó, kihozta nyilvánosságra, csak nem a magyar állam, csak a saját YouTube csatornáján. Most az, hogy a magyar titkosszolgálatok átverik ezt a 19 éves gyereket, Oh-oh. Most mit csináljunk? Hát most mit tudok csinálni? Mi közöm van hozzá? Hopsz! Kicsusszant egy YouTube csatornára egy dolog, aminek nem kellett volna. Hát veled nem fordult, hogy kicsusszant egy egyórás kihallgatás. Magyarország kormány, tényleg nem amúgy... oda akarta föltölteni, csak a oknyomozó riportereknek akarta elküldeni, csak kicsusszant publikusban. Tényleg ennyire, amúgy az szürreálisban a Magyarország kormány, kirak egy nyomozati anyagot, kihallgatást. Tehát ebből látszik, amúgy, Oops. Még ha lenne is értelmet mondanának, itt lenne biztos az, hogy hazudnak. Mert ez annyira nem normális dolog, ami megmagyarázhatatlan, de mondjuk hallgassuk, mit mond a Szijjártó. Hogy lehet, hogy a kormány most ezt nyilvánosságra hozta ezeket a felvételeket? De ha jól értem, itt történt valami fajta titkosítás, valódi feloldás, én így tudom. Nem érti jól. Hát a, de elvileg az volt. Az, hogy publikáljuk az interneten, az valami... Nem, mert azt mondta Kocsis Máté, hogy, hogy igen, az azért jött ki, mert, vagy talán Kocsis, hogy volt egy ilyen titkos, vagy ilyen meg... Mi a faszom, valami összeültek, és a titkosítás alól feloldották ezt. Hogy kirakassák. Igen, de miért? Egy miért, kettő miért Magyarország kormánya rakja ki? Miközben van ennek Magyarország kormányához? Mármint, hogy hát sajnos tudom, de hogy miért nem rakja ki mondjuk a Mandiner, vagy miért nem rakja ki az Orbán Viktor, vagy a Szijjártó, hogyha én... Tehát... szürreális. Történt? Akkor a kormányülésen? Most ez kb. Olyan, mint hogyha azt önt arról kérdezni, hogy 444-ben hogy szerkesztenek anyagokat. Az egyik, ez egy kormány. Ez elég erős hasonlat. Mivel ön a kormánynak a tagja. Ez így van, de nem én vagyok a felelős. Hát senki sem felelős. Hát ki a felelős, kedves Szijjártó Péter? A szolgálatok működésre ezt nyilván ön nagyon jól tudja. Mi mindig mindent a jogszabályok betartásával teszünk, itt is biztosan minden így. A jogszabályokat, amit úgy írjuk át, hogy akarjuk folyamatosan. Visszamenőleges hatállyal néha. Történt szerintem itt a legfontosabb tanulság megint az, hogy itt vannak az ukránok, itt az ukrán titkosszó. Jó, nem érdekes. Ez egy ilyen teaser belőle. Elmondod, hogy ki vagy, és hogy miért döntöttél úgy, hogy a nyilvánosság elé állsz. Igen, hát nekem a valós nevem az Rabóczki Dániel, én vagyok ez a Undöv. Azért gondoltam, hogy a nyilvánosság elé állok, ugyanis amikor az Alkotmányvédelmi Hivatal még ősszel több alkalommal is kihallgatott, tájékoztattak arról, hogy a kihallgatáson elhangzó dolgok, azok mind államtitoknak minősülnek. És végül mi lett? Amit szabad. Ki gondolta volna, hogy majd ez csak a kormány YouTube csatornája. És hogy ezeket senkinek nem adhatom a tudtára, senkinek nem beszélhetek róla, mert az bűncselekmény. Azonban a kedden megjelent nemzetbiztonsági jelentéssel már elkezdték, és a szombaton kirakott kihallgatási videóval úgy vélem, hogy teljesen felrúgták ezt az államtitok dolgot, és ők maguk sem veszik komolyan, vagy az egész egy hazugság volt azzal, hogy befenyítsenek. Hát megszólalt, van egy órás videó a 444-en a Gundalfal, amit már szerintem sokan láthatok, mert 1 millióan megnézték. Arról beszél, hogy mielőtt kiszálltak hozzájuk, azelőtt őt megkereste egy Teó nevezetű ember, aki elvég szintén alhás. Azt mondja a Gundalf, hogy szerinte alhás, és figyelmeztette őket előre, hogy ki fognak szállni hozzájuk a Nemzeti Nyomozóiroda mindenféle ürüggyel, és ezért direkt eltervezte, hogy ő a kihallgatáson, vagy ezen a meghallgatáson olyan áll információkat oszt meg az Alkotmányhivatallal, amit később könnyen le tud tagadni. Igen, ezen próbáltam az elején gondolkoztam, hogy ez miért van ennek pontosan értelme. Ezt nehéz volt megragadnom elsőre, hogy kamukat mondasz, de igazából talán azon gondolkoztam, hogyha mondasz valami írdatlan hülyeséget, és az valahogy kikerül a sajtóba, akkor onnantól tudod, hogy az állam szivárogtat. Igen, meg ugye arról is beszél, hogy ez rettenetes nagy nyomás lehet, hogy a titkosszolgált kihallgat, vagy meghallgat téged. És azt hogy az is segített, hogy amikor gyakorlatilag olyanokat mondott, amit hallani akarnak, és ezért nem nagyon szorongatták meg. Ilyesmiket mondott, hogy egy ilyen kigyúrt kopasz ukránnal tárgyalt, ami egy ilyen olyan sztereotípia, ami már komikus, mert már csak a bőrcsek hiányzik róla, és akkor ez könnyen le tudja tagadni. De volt ez még ez a megjegyzés, hogy nagy hibánk tartja, hogy sok mindent készpénzek vettek, és nem jártak utána. Ez volt az ész nagykövetsége sztori is, ahol gyakorlatilag a nemzetbiztonsági jelentés az évszámot is elrontották, mert talán egy más mondott, plusz, hogy nem is volt ott egyébként, szóval, hogy és ha ott volt, akkor hozzanak nyilvánosságra a kamerafelvételt, hogy oda ment. Úgyhogy nagyjából ez volt, hogy ő direkt ilyen fals információkat megosztott, vagy fél információkat, amiket később ők könnyen be tudja bizonyítani, ez nem igaz. Nekem de úgy látszik, hogy igen, a magyar állam nem nagyon iparkodott. Hát ezek az infókat. Igen. Hogyha valami úgy tűnik, hogy a magyar állam tetszik neki, akkor azt elfogadja onnantól tényként. Az is fura, hogy ügyvéd nem lehetett ott, vagy ez csak meghallgatás. Ez egy 19 éves srác, ez legalább etikátlan szerintem. Az etika azt szerintem itt ilyenkor nincs nagyon képben, amikor egy kihallgatás van, de lehet, hogy nem tudom, hogy törvénytelen, de ezek szerint akkor nem. Igen. Arról is beszélt, hogy most olyan infói vannak, hogy ilyen ismerőseit, meg barátait keresik meg, hogy mondjanak róla ilyen ez negatív dolgot. Ez ilyen van biztos. Igen. Meg hogy, ja igen, hogy most ugye van ez a katonai eszköz, és hogy őt valahogy úgy hivatkoztak erre, hogy prototípus, amikor ezt megcsinálták, és ezért az a gyanú, hogy ezt sorozatgyártani akarták. És ez most a vár. Egy övben egy kamerát. Egy övben egy kamerát, igen. Ezt a innovációt. Amire ma lesz egy Temus kamerát, berakhatsz egy övbe, és kész. Igen, és akkor most az a narratíva, hogy ők ezt így, nem tudom, sorozatgyártani akarták, miközben amúgy ukrán kémek, akik a Tiszát be akarják, nem is értem már, bazd meg. Nem egy egyszerű sztori, és hát a kormány narratívája az, hát az meg teljesen értelmetlen az a baj ezzel. Próbálnám belegondolni, de hogy tényleg az a baj, érted. Azzal, hogy ők azt mondták, hogy a Tisza párt egy ukrán, meg brüsszeli képződmény, innentől mindenféle Tiszát támadó ilyen ukrános szál, ez egy baromság. Na, ne haragudj. Igen, a ukrán belharc lett ebből. Ja, most igen, most igen, nem igen. Lehet az, hogy egy éve, évek óta azt nyomatod, hogy az ukránok pénzelik, meg hozták létre a Tiszát, meg amúgy Brüsszel is. Brüsszelből hozták létre a Tiszát, vagy ukránok hozták létre a Tiszát, és most meg az ukránok próbálják tönkretenni a Tiszát. Hát igen, ez már nehéz, nehéz. Nem belekavarodtak a hülyeségekbe már. Szijjártóék is, ahogy látom. Én már csak azt várom, hogy vége legyen. Az a baj, hogyha meghallgatod a Szabó Bencének a sztoriát, akkor annak van értelme. És ha meghallgatod a Szijjártóék vagy a magyar kormánynak a sztoriát, annak nincs értelme. És ezt így nagyon nehéz feloldani. Mm. Tehát hiába próbál valaki objektív lenni. De nem, de Szijjártó sem próbál egy ilyen értelmes dolgot, hogy na jó, akkor elmondom a szerintem, hogy volt a sztori, hanem így mondd ezt neki, egy. Itt van két info, ami ellentmond egymásnak. Ez evidens. De hogy nem szeretnéd akkor összefogni, hogy szerinted, hogy volt a sztori? Felhúzható történetet, hanem csak így, hát az úgy, hát így nem áll össze. Itt legalább összeáll valami. Hát meg ugye az Orbán sajnos... is azt mondta honná, hogy amikor azt mondta, hogy ugye Szabó Bence Balek, ugye arra gondol, hogy ő igen, rátalált erre a titkosszolgálati nyomozásra, de hogy ő félreértette, mert valójában az történt, hogy a gundalfékat, meg a buthájékat akart, után nyomozott az alkotmányi hivatal, mert hogy őket beszervezte Ukrajna, mint kém, vagy nem tudom. De ennek semmi értelme, miért akarnád úgy beszervezni az alkotmányvédelmi hivatal egy ukrán kémet, hogy azt mondod, hogy azt a rendszert, amit ők felügyelnek, az döntsék be, meg akarod vesztegetni, hogy 130 milliért add át a hozzáférést. Semmi értelme ennek, basszus. Nem megy ez már. És tényleg, ez a baj, hogyha ember elkezd hazudozni, ferdíteni, és itt megint az, hogy nem a kormányzás lényege nem az, hogy mi a valóság, és az szerint kormányzunk, az szerint élünk, ugye az adófizetők befizetik a pénzt, és akkor vannak hatóságok, amik a magyarok biztonságáért felügyelnek, hanem a propaganda kitalált hazugságokat, és ahhoz kell igazítani a valóságot, vagy tehát próbálják igazítani azt, hogy mit csinálnak ők, vagy utólag megmagyarázni. Szóval az van, hogy kitalálsz egy hazugságot, és minden információt, ami utána kijön a hazugságaidról, így próbálod beilleszteni, hogy ez hogy illik bele a képbe. De hát kijött a igazság, és így nem illik bele a hazugságba, meg amit kitaláltam történetet, de hát még nyomni kell a hazugságot, és egyszerűen ez van, hogyha az ember elkezd hazudni. Egyszerűen egy idő után már ő se tudja, hogy mit hazudjon, amikor már minden ellenmond minden. És tényleg már ez, hogy már mindenki ukrán, tehát akkor legalább a kundalfék legyenek brüsszeliek, érted? Legyen egy olyan szár. De nem, ők is ukránok, mindenki ukrán ebbe a kibaszott sztoriba. Ráadásul amúgy most eljutott oda már a kormány, hogy a Tiszát egy ilyen áldozatként állítja be, hogy ők jót akartak amúgy, mert ezeket az ukrán kémeket ezt ők megfigyelték. Bár én nem értem, hogyha valakiről bebizonyosodik, hogy ő kém, akkor tényleg az a egyetlen módszer, hogy őt nyakon csípjék, hogy pedofil vádakat adnak, tehát meggyanúsítják őket, meg hadi eszközök, ráadásul ők szabadlábon vannak. Tehát meg vannak gyanúsítva ezzel a hadi eszköz dologod, és szabadlábon vannak, pedig azt mondják, hogy ezek Ukrajnába kiképzett kémek, ne gondolj bele, ők se gondolnak ennyire bele a Fideszben, azt mondják, hogy hát ezzel nincs mit tenni, el kell menni a Honthoz, meg beköltözni, meg a Hajdú Péter kurva gyorsan költözön be hozzám, és akkor hát, ha még meg tudunk fordítani valamit ezen. És igen, és lebalfékezni azt az embert, akit tényleg azért 3 millióan megnézték a sztoriát, és már csak a interjúzásból is nekem nem úgy tűnik, hogy mindenki azon van, hogy szerinte hülyeséget beszél. Mert tényleg ez a probléma, hogy a Szabó Bence sztoria összeáll. Tök logikus. Sajnos, tök logikus, hogy az alkotmányi hivatalban vannak olyan csoportok, akik a... tűnik, mint bárki a kormányban. Hát igen, tehát a Orbánra, meg a Szijjártóra kéne hallgatnom, meg a Magyarország kormányára, aki csak úgy random kirak egy kihallgatást, ami soha életében nem csinált, de most kurva fontos volt kitenni egy meghallgatást, ami ugye, aki benne van róla, neki azt mondják, hogy ez titkos, ne beszéljen róla, de amúgy ők meg kirakják a YouTube-ra. Nem áll össze, úgyhogy ez nagyon gáz, bazd meg. Nagyon gáz, hogy ez ennyire bénák. És amúgy akkor az alkotmányvédelmi hivatal is kurva béna. Ráadásul ez azt jelenti, hogyha a Gundalf nem hazudik, azt mondja, hogy interjú végén nem hazudott ebben az interjúban, mert az alkotmányvédelmi hivatalnak hazudott, hogy ez azt jelenti, hogy az alkotmányvédelmi hivatalon belül is van hát rivalizálás, vagy van Szabó Bence, mert előre meg figyelmeztették őt. És annak is van értelme, hogyha tegyük fel, hogy nem mindenki Henry, és nem mindenki azt mondja, hogy hát ja, én azért vagyok titkosszolga Magyarországon, hogy a Fidesz szekerét toljam, és hogy a ellenzéki pártokat ellehetetlenítsem, akkor annak is van értelme, hogy ott is van olyan, aki ellenáll, és ez nem tetszik neki. Szóval, hogy, hát nem tudom, mindenki, nem tudom, valaki írja le a kommentbe, aki ezt fideszes oldalról átlátja, és van egy értelmes magyarázata, az írja le nekem, én nagyon kíváncsi vagyok rá. De tényleg, amúgy lassan a gyík embereknek több magyarázata lenne. Na hát ez az Dajcson. Dajcs Tamás, a Fidesz hivatalos listavezetője mit reagált? Európai parlamenti listavezető, igen. Ő azt mondta, hogy nagyon cuki ez a szemüveges kisgyerek, de hát a John Lennon, aki lelőtte, az is így nézett ki. Úgyhogy ez csak egy álca. Ezt mondta Dajcs Tamás? Ez ennyi? Most sok embernek van szemüvege, meg haja. Hát meg... amúgy a Orbán Balázsnak konkrétan ugyanilyen ilyen sorozatgyilkos szemüvege van. Ez a Dajcs, ez teljesen meghűlt. Na ide figyelj, te török Gábor elemez! Na ide figyelj, te Jámbor András! És ide figyeljetek, ti számos vezényszóra megszólaló tiszanyikok. Mondjuk te. Nincs is ugye annál megalapozottabb érvelés, mint amikor az ilyen, meg olyan gazembereket a külsejük, a jól lakott napközis ábrázatuk, az esetlen, a szánalmat keltő, a bárgyuk kinézetük okán mentegetnek. Mentegetnek? Én nem tudom, ki az a lényeg, hogy amit mondtad, teljesen normálisan néz ki, ez egy 19, most már 20-valány éves srác. A Dajcs néz ki úgy, mint egy drogos. Nem mondom, hogy az, csak úgy néz ki. Meg azt mondják róla. Végül is Chapman nevű, szóval az a lényeg, hogy hasonlít szerinte mondjuk John Lennon gyilkosára. Ennyi. Amúgy ennyire John Lennonra is hasonlít, mert ott is voltak hasonló szemüvegek. És mindig odaírja a Dajcs Tamás a végére, hogy ennyi. Figyelj, ez a kis srác, aki most elmondott egy sztorit, hasonlít egy emberre, aki nem tudom... Megölte a John Lennon. Igen, ennyi. Egyébként nem hasonlít rá, a maximum a szemüvege, de oké, meg férfi mind a kettő. Ő a Fidesznek az európai parlamenti listavezetője, ugye ez a Dajcs Tamás, aki most már nem tudom, 10-valány éve kint dolgozik, és nem tud angolul még mindig, ugye doájen. Dajcs Tamás. Te úgy kommunikál, mint a legostovább hülye ember, akit a utcán megállítasz. Ilyen fasságot ír ki az is. Hát, igen. Igen. De tegnap voltál az utcán, milyen volt? Hát Budán azért. Budán? Igen. Budán árad, Ádám. Én azt gondoltam, hogy DK is áradott. Nem most a... senki nem nézi biztos az élőnket, mert épp a Dobrev Klára elmondja, hogy 10%-ra várják a DK-t, vagy annyit szeretnék. Igen, nekik muszáj indulni, mert különben azok a szavazók nem mennének el szavazni. De hát igazából, hogyha 1%-nyi DK-sz azon nem megy el szavazni, és nem mindegy. Volt egy érdekes. Volt egy érdekes? Volt egy nem néni. Az... Nem, hát ugye mondta, hogy ő nem akar nyilatkozni, de hogy ő nagyon remél, hogy változás lesz. És hogy ő ilyen minisztériumban dolgozott, és hogy ő azt mondja, hogy semmilyen Zsoltot hát el fogják kapni, mert hogy már 10 éve is olyan sztorik voltak róla, hogy egy vadászházban érdekes dolgok történnek, hát azzal összehangzó, mint a Shadow tudott. Uh-huh. Már akkor ilyen pletykák voltak ott. Mindig tanul az ember valakit. Sőt, volt egy ember, aki megmondta, hogy a két alkotmánybírót is ismer. És tipikus, tudod, oda mentünk hozzá, na ez tuti fideszes. És én tök normálisan összeszedettem elmagyarázta, hogy mekkora hugyadék ez a rendszer, és hogy a Patyi mekkora egy régen, ugye a Patyi az a alkotmánybíró volt, az aki ott bocsánatért esedezett még 4 éve, amikor a Orbán megbüntették, mert megszegte a választási törvényt. Megbüntették a 300 000 forintra, és akkor ott szóvá tette a Orbán, és a Patyi meg sajnálom, miniszterelnök úr, ugye a alkotmánybírói tógájában azzal a kurva egy ilyen nyaklánccal, tudod, komoly ember, és ott hajbókolt ilyen csicskaként, és mondta, hogy a régen az egy ilyen jó balos, ilyen lipsi ember volt. Valószínűleg mondták neki, hogy nem tudom, pozícióért. A pozícióért, igen, meg kell hasonolni. Hát gratulálunk a kinevezésre Patyinak is. Úgyhogy érdekes, emberekkel mindig érdekes beszélget. Aztán lehet, mindenki hazudott össze-vissza. Lehet. Tehát amúgy ez a legdurább, hogy azért láttunk már ilyet random utca emberétől, hogy olyan hülyeséget beszél, és biztos, hogy benne hazugság. Lehet ez csak egy ilyen, te akarod azt gondolni, hogy igazság, és akkor úgy állsz hozzá. Bármi lehet. Mert ugye messzebb, ugye mi lett volna a következő? Szolnok. Szolnok lett volna, csak az idő miatt esőben valószínűleg nem nyilatkoztak volna, de amúgy akkor, de azt hittem, hogy aluljárókban. A budai aluljáró, ott nincs élet. Igen. Tehát, hogy max egy Fornett is van, de így az emberek nem állnak ott meg. Lemennek is a metró egyből. Kelenföld az más, de ott meg ugye az nem budai, mert akikkel beszéltünk, gondolom vonatra vártak. Ez egy újabb nap. Kíváncsi vagyok, hogy holnapra mire ez a rész kijön, ki tudja, hogy mik derültek ki már megint. Igen, most gyorsan ráfrissítek, mik vannak. Ez elképesztő. De amúgy, figyelj, ez már ismétlés. Azért ott tartunk. Előző hétfő volt az, hogy a Szijjártó jelent a Lavrovnak. Most csak igazából kijött egy hangfelvétel, hogy hát nem csak jelent, hanem egy orosz oligarha üzenetét a Lavrov átadja, hogy emlékszel? Emlékszel? Megbeszéltük, faszikám. Amúgy örülnék, igen, hogyha a külügyminiszterről nem az lenne a hír egy random kedden, hogy a háborús bűnös orosz kormány orosz oligarcháit próbálja lehúzigálni a szankciós listáról. Ez így jó lenne. Meg tudod, nem 40-szer elmenne a Lavrovhoz 10 év alatt, hanem mondjuk 40-szer a német kancellár, a francia miniszterelnököt, a Lengyelországba menne, Csehországba menne, Ausztriába menne. Ezt így meg lehet csinálni? Nem lehet. Ezt így meg lehetne csinálni? Egyszer látnám az Orbánt valami európai miniszterelnök, és nem akkor, amikor Brüsszelbe ott egyedül áll, és dölöngél be, mert ott a Zelenszkij is el kell futni, hanem elmegy tárgyalni, beszélgetni. Ilyet lehet? Meg tudnánk oldani? Egyszer talán. Faszomat, mert tényleg ebből egész, menjetek már a búzsba el most már ezt. 2 hetet én nem bírom ki. Együtt kibírjuk mindenkivel, így együtt ezt, mert fél lábon is kibírjuk ezt a 2 hetet, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább, sírunk vagy nevetünk. Köszönjük, hogy itt voltatok, aki szeretne minket támogatni, az a Kopasz Csimpánzon is vásárolhat, feliratkozhat, Patreonon támogathat minket, vagy akár a IPON kosárkódot is használhatja, amikor az IPONon vásárol. Ami a jól van, ez így, csak mondom. Igen, ha azt mondjuk, a jól van, ez így kosárkodott, amivel minket támogattak. Így van. Így, köszönjük szépen a támogatást, nyomjuk tovább. Most ideig nem csinálunk új csatornákat, ne aggódjatok, ami van, azt megpróbáljuk minél több tartalommal megtölteni a következő hónapokban. Rengeteg ötletünk van, úgyhogy tartsatok velünk ezen az izgalmas utazáson. Már 2 hét sincs, és reméljük, hogy utána. És mi a holnap? Tippeljétek meg, mi a holnap, milyen botrány. Azt nem tudom, milyen botrány lesz holnap, de az biztos, hogy mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti. Mad a savage, I'm back and I'm back and it happening, ready to blow. I remember doing deeds with Deji from the street, they left me on my own. Monkey asking me about how I got the P, I told her leaving mama grown. Then they're ringing off my phone, then they're ringing off my phone. Times changed but mine's made though. I ain't got line patience, tried then though. Light baitness, come close but I swear that went ghost with a hell pack, never boast loud, get your